राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल दशमी द्वितीय विक्रम संवत 2051 तदनुसार 12 मार्च 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहरधरा बीकानेर में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण भगवद गीता में सर्वश्रेष्ठ बताया है, उसके लिए सर्वम भूय श्रृणुमे परमम वच सर्व गुह्यतम पेदोहा एक बार ही आया है सर गुह्यात गुह्यतरम गुह्यतमम ऐसे शब्द आए हैं, पर सर्व गुह्यतम सबसे अत्यंत गोपनीय बात तो सबसे श्रेष्ठ गोपनीय बात शरणागति को कहा है। सबसे बढ़िया सबके लिए बहुत ही बढ़िया प्रभु के चरणों के शरण हो जाना, इसमें है खास बात है भगवान ने संपूर्ण जीवों को अपने शरण में ले रखा है। साधक की हिम्मत नहीं होती कि मैं भगवान के शरण जाऊं तो भगवान मेरे को स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या पता मैं शरणागति के योग्य हूं कि नहीं हूं, ऐसा संदेह रहता है। परंतु इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि भगवान ने त्रिलोकी को और 14 भुवनों को और अनंत ब्रह्मांडों को वो अपने शरण ले रखा है। राम के न चाहे सोई होई करे अन्यथा अस नहीं कोई, जाम जी करते हैं वही होता है, उसको उल्ट फेर कर दे ऐसा कोई है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, है नहीं, हो सकता है नहीं। तो सबको अपने शरण में ले रखा है। राम की न चाहे सोई हुई, इसका अर्थ क्या होता है कि बच्चे के लिए माँ जो करती है वही होता है, बच्चा स्वयं क्या करता है, स्वयं दुरो देता है और माँ से लड़ देता है, माँ पर रीस कर लेता है, ये स्वयं तो करने का काम ही है। माँ ने सर्वथा उसको ले रखा है, ले क्या रखा माँ कही है वो, माँ ने कोई दूसरे जगह से लिया थोड़ी है, लाई थोड़ी है, उसका ही है। ऐसे ही भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे को प्यारे लगते हैं और सब मेरे उपजाए हुए हैं, मेरे ही है और सब मेरे को प्यारे हैं। अब सब मम प्रिय सब मम उपजाए तो ये जो सब शब्द है ना सब, इसका तात्पर्य क्या हुआ, वे मनुष्य कैसे ही हो, वे संत महात्मा हो, दुष्ट आत्मा हो, सज्जन हो, दुर्जन हो, अच्छे हो, मंदे हो, पापी हो, पुण्यात्मा हो, सदाचारी हो, दुराचारी हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यूद्र हो, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई हो, सब शब्द सबके लिए लागू होता है, कोई हो, किसी देश का हो, किसी वेश में रहने वाला हो, किसी संप्रदाय को मानने वाला हो, आस्तिक हो नास्तिक हो, भगवान को मानने वाला हो भगवान का खंडन करने वाला हो, सब शब्द है अंतर्गत आ जाते हैं। सब मम प्रिय और सब मम उपजाए, मेरे पैदा किए हुए हैं और सब के सब मेरे को प्यारे हैं। इस बात को हम सब मान सकते हैं, एक एक भाई एक एक बहन ऐसा मान सकते हैं, मैं भगवान का हूँ मैं भगवान की हूँ ऐसा मान सकते हैं। भगवान ने खुली दी है सब के लिए, सब मम प्रिय या सब मम उपजाए, तो भगवान के पैदा हुए ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। संत कहते हैं कि ईश्वर का अंश है ये, ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। अविनाशी है, मल रहित है, शुद्ध है, सहज सुख रूप है, ऐसा चेतन आत्मा है ये। भगवान कहते हैं ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। इसमें भगवान ने अपना सनातन अंश बताया है, परंतु एक बात नई सी कह दी, ममई वांशो जीव लोके जीव भूत, जीव लोक में जीव बना वाला, जीव लोक दे दिया यहाँ। तो जीव लोक कौन सा है, तो जिसमें जीव रहते हैं, जो सब जीव लोक है। जीव किसका नाम है, तो शास्त्र की दृष्टि से जीव प्राण धारण धातु से जीव बनता है, जो प्राण धारण करते हैं जिनमें प्राण होते हैं वे सब जीव है। वे सब जीव दो तरह के होते हैं, एक चलने फिरने वाले एक खड़े रहने वाले। ये वृक्ष है ये भी प्राणी है जीव है, ये जल खींचते हैं हम तो प्राण है जो जल खींचते हैं, प्राण है ये प्राणी है स्थावर प्राणी है। हम लोग जंगम प्राणी चलने फिरने वाले प्राणी, तो ये सब के सब जीव है। अब देवता है असुर है राक्षस है पितर है गंधर्व है किन्नर है कई जातियां है, सब के सब जीव है। ये जीव लोक है, ये परमात्म तत्व वो लोक अलौकिक है, ये जीव लोक है। गीता में जीव लोक की व्याख्या करी है, तो लोकेशमिन द्विधा निष्ठा पूरा प्रवक्ता मया नघ, मैंने दो निष्ठाएं कही है लोकेशमिन अस्मिन लोके, इस लोक में, लोक में दो निष्ठा कही है। तो लोक में दो निष्ठा है, ज्ञान योगिन सांख्यानम कर्म योगिन योगिनाम, क्योंकि पुरुष में दो ही है द्वापि मो पुरुष हो लोके क्षण साक्षर है, क्षण अक्षर दो पुरुष लोक में है, ये लौकिक है। तो देवी संपत्ति आसुरी संपत्ति ज्ञान योग कर्म योग ये लौकिक है। द्वादश पुरुष और लोक एक कहा, उत्तम पुरुष तो अन्य वो अन्य वो लोक नहीं है, वो लौकिक नहीं है, वो अन्य है, उसको लौकिक नहीं कहा कहीं भी। लोक निष्ठा कर्म योग निष्ठा ज्ञान योग निष्ठा ये दो निष्ठा है कही, भक्ति को निष्ठा नहीं बताया, क्यों भक्ति तो अलौकिक है विलक्षण है, वो लौकिक नहीं है, ये निष्ठा है लौकिक है। तो अलौकिक निष्ठा है इसका क्या मतलब हुआ कि दो निष्ठा तो लोक में है, ये मनुष्यों की है, मनुष्य अपने अधिकार के अनुसार योग्यता के अनुसार इच्छा और श्रद्धा विश्वास के अनुसार चलते हैं, तो उनमें दो निष्ठा होगी, एक कर्मयोग एक ज्ञान योग, ज्ञान योग संख्या ना कर्म योग इन योग नाम के दो निष्ठाएं है। ऐसा ते बीता सांख्य बुद्धि योग यहाँ भी विभाग किया, ये मैंने सांख्य योग में समता कही जो 38 सुख दुखी समीकृत लाभा लाभ जया जयो, तो ये समान करके तुम चलो, तो ये लोग मैं सांख्य योग में कह दिया और योग में तुम अब सुनो, ऐसे योग भगवान ने कहा। तो दो निष्ठाएं कही गई लोक भी फेरी दो निष्ठा लौकिक, तो भगवत भगवत निष्ठा नहीं बताई। उस निष्ठा के विषय में कहते हैं भगवत निष्ठा क्यों नहीं बताई, कहते लोक हो गई मनुष्यों की निष्ठा दो ही होती है, भगवान के भक्त होते हैं उनकी खुद की भक्तों की निष्ठा नहीं होती, वे भगवान निष्ठ होते हैं, भगवान में निष्ठा है उनकी, अपनी कोई निष्ठा नहीं। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, लय योग, राजयोग, मंत्र योग, कई तरह के योग है, वे लोग योग होते हैं दूसरे, और भक्तों का तो भगवान होता है, वे भगवान के भरोसे रहते हैं, वो भगवान की निष्ठा है, तो भगवान निष्ठ होते हैं, तो भगवान है ये, सांख्य योग कर्म योग नहीं है जी। भक्ति लोक में होती है परंतु अलौकिक है, मन उनका संबंध अलौकिक है, लोक के साथ नहीं है। सांख्य योग है, उसका संबंध जीवात्मा के साथ है, और कर्मयोग है, वो है जीवात्मा की परंतु उसमें है प्रकृति के साथ, जड़ के साथ। जीवों के दो चीज, एक तो चेतन है, जीव लोके मम भूत नवी वर्षो जीव लोके जीव भूत सनातन जीव रूप अनाधिकार से, तो जीव बना है, उस जीव के दो भाग, एक जड़ भाग है, एक चेतन भाग है। तो जड़ भाग को लेकर साधना करने वाले का नाम है कर्मयोग, और चेतन भाग के नाम को लेकर करने वाला का नाम है सांख्य योग। जड़ और चेतन दो ही है, जड़ चेतन में जीव जत सगल राम में जान, तो बंधु सब के पद जरा सुर जोर जुगान, तो ये सब जीव लोग हुआ। उत्तम पुरुष तो अन्य कहा ना, जीव लोग में दो बात बताई, दावी पुरुष लोग है, तो खर को लेकर के कर्म योग, अक्षर को लेकर के ज्ञान योग। मन कर्मयोग क्या है, ये भौतिक साधना है, और जीव की क्या आध्यात्मिक साधना है, लक्ष्य एक दोनों का ही, परंतु ये भौतिक साधना है। तो इसमें एक विलक्षण बात है, कई विलक्षण बातें हैं गीता में, विचित्र विचित्र बातें हैं। तो भौतिक साधना से परमात्मा को प्राप्त करना हो, जो ईश्वर को नहीं मानता वो भी परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, उसके लिए भौतिक साधना है। ये व्यवहार में जो पांच भूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इनसे बनी हुई सृष्टि है, इस भौतिक साधना को कैसे किया जाए, अपने स्वार्थ का त्याग कर दूसरों के हित के लिए किया जाए काम, वो कर्मयोग हो जाती है। और सांख्य योग वो है जो जड़ से अलग चेतन है, उस चेतन को लेकर उस तत्व का विचार किया जाए, वो होती है सांख्य योग निष्ठा। कोई संसार में ऐसा हो तो हम तो संसार को ही मानते हैं, क्यों संसार को ही मानते हैं, तो वही भी परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, किससे, कर्मयोग की निष्ठा से। संसार में रहना हो तो संसार में कैसे रह सकते हैं हम, तो संसार में रहने की बढ़िया विद्या है अपने स्वार्थ का त्याग कर दूसरों का हित करना, ये संसार में रहने की विद्या है। अपना स्वार्थ कर काम रहना है, ये मनुष्य विद्या नहीं है, ये पशु विद्या है। पशु है, पक्षी है, कुत्ता है, गधा है, सूअर है, उनकी केवल अपना पिंड पालन पोषण करना, ये मनुष्य की नहीं है। मनुष्य की दो निष्ठा है, तो कर्मयोग में अपने स्वार्थ अभिमान का त्याग करके दूसरों के हित के लिए काम करना, ये मनुष्यों की योग निष्ठा है। मनुष्य के सिवाय जितने प्राणी है वो योग नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति करने लायक नहीं है, उनको करने ज्ञान की बात नहीं है। तो इस वास्ते सांख्य योग करके तो आत्मा का विचार करना, और कर्मयोग की निष्ठा करके जड़ चेतन शरीर का विचार, शरीर की मुख्यता लेकर के चलना। तो ये दो निष्ठा लोक में हुई, और परमात्मा है वो लोक क्यों नहीं है, क्योंकि देखो आस्तिक दर्शन है हमारे शास्त्रों में, जो शास्त्र दर्शन शास्त्र है, वे दर्शन शास्त्र छह शास्त्र माने हमारे, तो छह आस्तिक दर्शन है, उस आस्तिक दर्शन में फर्क है, कई नास्तिक दर्शन भी है। तो वे आस्तिक और नास्तिक क्या है, कि जो जीव को मानने वाले वो आस्तिक दर्शन है, उन आस्तिक दर्शनों में ईश्वर को न मानने वाले भी होते हैं, ईश्वर को मानने वाले भी होते हैं। जैसे जीव को मानने वाला जैन शास्त्र है, तो जैन चेतन और जड़ दोनों को मानता है, ये जड़ शरीर है, इनमें चेतन है, इसी सिवाय परमात्मा नहीं मानते, यह चेतन ही खुद ही अपना भगवान बन जाता है, मोक्ष शिला पर पहुंच जाता है, चेतन बन जाता है, वो भगवान हो जाता है। भगवान कोई तत्व नहीं है नर, जैन शास्त्र में ईश्वर को नहीं माना है, तो भी चेतन और जड़ दो माना है, जड़ और अजड़ दो तरह की प्रकृति मानी है, एक जड़ है एक अजड़ है, जड़ नहीं है, ऐसे है उनके शरीर, उनको पुद्गल कहते हैं, जैसे पुद्गल है इनके, और कर्म उनका फल देता है, कर्म विधायक कोई ईश्वर न्यायकर्ता कोई कोई नहीं है, तो वो आपसे आप ही कर्म ही फल देता है, कर्म से ही फल भोगते हैं सभी जन्म मन में रहते हैं। केवल ज्ञान हो जाता है तो केवल ज्ञान कहते, केवल ज्ञान मानो जड़ को छोड़कर चेतन का केवल, तो जड़ केवल ज्ञान हो जाता है, वो भगवान हो जाता है, और जो मोक्ष शिला है उस शिला पर वे रहते हैं, तो सब सर्वज्ञ होते हैं जैसे चेतन होते हैं, तो ईश्वर को नहीं मानते, ऐसे हमारा सांख्य दर्शन है वो भी ईश्वर को मुख्य नहीं मानता है, तो वो प्रकृति और पुरुष दो ही कहता है, दो ही चलती है। ऐसे योग दर्शन है, योग दर्शन में ईश्वर का स्थान है, ईश्वर माना है, क्लेश कर्म विपाक आशीर आपरा मृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर तस्य वाचक प्रणव तप सदर्भ भावनम, तो योग दर्शन में ईश्वर को माना है, पर मुक्ति के लिए ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है। मुक्ति अपने लोगों में प्रसिद्ध है कि मुक्ति हम अपनी मुक्ति हम करते हैं, सांख्य दर्शन कहते हैं मुक्ति जीव नहीं करता है, प्रकृति है इसकी, जो प्रकृति के पास में दो चीज है, एक भोग देती है एक मोक्ष देती है, जब तक जीव भोग लेता रहता है भोग देती रहती है, और मोक्ष ले लेता है तो फिर जीव भोग अलग हो मोक्ष प्राप्त कर लेता है, तो वहाँ कृतकृत जीवात्मा स्वयं नहीं होता है, प्रकृति कृतकृत हो जाती है, प्रकृति पास दो चीज भोग और मोक्ष दे दिया प्रकृति अलग हो जाती है, तो जीव शुद्ध हो जाता है मुक्त हो जाता है, ये है योग का सिद्धांत है, सांख्य का सिद्धांत है, तो योग का ये सिद्धांत है। पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा दो है, वे कोई स्वतंत्र नहीं है, वे वेदों के जो मंत्र है उन मंत्रों को अलग अलग कहते हैं, यज्ञों कहने वाले मंत्र है, ये है जो पारमार्थिक तत्व वाले वर्ग है, इन दोनों की मीमांसा है, स्वयं दर्शन नहीं है। आचार्य दो हुए हैं, वेद व्यास जी महाराज ज्ञान योग के आचार्य है, वे कर्मयोग के कर्म के आचार्य, कर्म योग नहीं कर्म के, तो कर्म और सार के दो चेत चेतन जड़ हुआ, इनको वेदों में क्या लिखा है, वेदों में खास कर्म करने की विधि लिखी है, वे तो जैमिनी यही कहते हैं कर्मों में, कर्मों का ही वर्णन वेदों में है, कर्म की ही प्रधानता है, और वेद व्यास महाराज कहते हैं कि परमात्मा की है, वो परमात्मा को मानते हैं, परंतु ये सिद्ध करते हैं वैदिक मंत्रों से, अपना कोई नया विचार नहीं, मंत्रों से उपनिषदों से वेदों से ये सिद्ध होता है, तो ऐसे कहने वाले पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा, जो पूर्व मीमांसा सूत्रों का अर्थ करती है स्वर्ग आदि सबसे बढ़ कर गए और वहां जाना है, जीव को ऐसा बनना है, यही वेदों का तात्पर्य है, और वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि वो परमात्म तत्व है, चेतन है, वो परमात्म तत्व है, उसमें वेद व्यास जी के जो सांख्य योगी शंकराचार्य अर्थ करते हैं वे अर्थ बताते हैं कि चेतन ब्रह्म है और ये बात है, और रामानुज आदि वेदों पर ही भाष्य लिखने वाले वे सगुण पर आए बताए कि सगुण गए कि उन पहला यह था तो ब्रह्म जिज्ञासा और जन्मा जैसे यथा जिससे जन्म आदि होते हैं तो जन्म और पालन और संहार ये ईश्वर करता है, इस वास्तव में कहते हैं ईश्वर का वर्णन है, शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म का वर्णन है, ऐसे दोनों को मतभेद है, तो इस पर टीका है कई ब्रह्म सूत्रों पर, और गीता प्रेस से भी एक टीका निकली है, इसका विवेचन किया है मंत्रों का, तो वैदिक मंत्रों का क्या तात्पर्य है, जो ब्रह्म सूत्र है वो ब्रह्म सूत्र का वर्णन है, उसमें वर्णन है, तो उसमें द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत द्वैताद्वैत अत्यंत भेदाभेद छह भेद है उसमें संप्रदायों की, तो वे मंत्रों का अर्थ वैसा करते हैं अपनी संप्रदाय के अनुसार, वे सभी मान्य है वेदों करने वाले आचार्य, अपने अपने संप्रदाय के जो आचार्य वो उस संप्रदाय के अनुसार चलते, दूसरे अपने संप्रदाय के अनुसार, तो संप्रदाय भेद है ऐसा होता है, तो ये सब के सब लौकिक हुए, ईश्वर अलौकिक है, परमात्मा लौकिक नहीं है। द्वावे पुरुष वो लोक है, क्षर साक्षर क्षर नाम नाशवान, अक्षर नाम अविनाशी, उत्तम पुरुष तो अन्य उत्तम पुरुष अन्य है, परमात्मा ही उदारते है, उसका नाम परमात्मा है। जो लोक अत्र विभरती, जो तीनों लोगों में आवेश होगा, सब भरण पोषण करता है, पालन पोषण करता है, तो वो ईश्वर है। ऐसे ईश्वर का वर्णन है वो इन दोनों से अलग है, ये बात आई। अब पीछे आ जाते हैं उसी बात पर, आपने पूछा वो बताया ये ढंग है। अब जीव जितने हैं वो जीव दो तरह के बताए, एक स्थावर एक जंगम, चलने फिरने वाले, एक जगह रहने वाले, वृक्ष है, घास है, धूप है, अन्न के पौधा है, जितने की उगने वाले हैं ये सब स्थावर कहलाते हैं। स्थावर और जंगम है, इनमें चार खान है, जीव चार खाने के जीव, चार इसमें जैसे खान होती है, लोहे की, सोने की, चांदी की, तांबे की, कोयला की, अपने मुड की पीली की खान होती, खान होती है वो चीज होती है, जैसे मुड पीली खान जीव खान है। तो ऐसे चार तरह के खान है, जीव जितने हैं जीव चार तरह के खाने हमारे देव ने, क्या क्या खान है कि एक तो जेरज है, जेरज खान मानो जर से पैदा होने वाले बच्चा होता है, एक जर होती जर, उसको कहते हैं वो उल्ब कहते हैं संस्कृत में, उसमें बच्चा समेटा रहता है, उसके भीतर ही रहता है, और उसके भीतर रहता है वो नाड़ लगी रहती है, सूढ़ी है नहीं अपने नाभि, उस नाभि में नाल लगा रहता है, वो बाहर रहता है, उस नाभि के द्वारा वो अपना आहार खींचता है, नाभि के द्वारा, जैसे काकड़ी लग जाए, मतीरा लग जाए, फल लग जाए, तो फल वो जिसे टहनी से लगा हुआ है उनसे अपना खुराक पाता है, बड़ा हो जाता पक जाता है। ऐसे जीव जो मनुष्य जन्मता है तो उसमें वो लगा रहता है नाला, उस नाल से वो खींच कर बढ़ता है, तो सबसे पहले नाभि बनती है, नाभि के बाद पलक पुंगल बनता है, और शरीर बनने के बाद पैर अलग निकल जाते हैं, हाथ अलग निकल जाते हैं, माथा अलग निकल जाता है, ये माथा निकलने के बाद में कान नाकर आकर मुख ये नारे नारे हो जाते हैं, ऐसे नीचे अंश में मलमूत्र फैंकड़े हो जाते हैं, पैर निकल जाते हैं, इस तरह तो उसमें नाभि मुख होती है, उसमें लगा हुआ है। तो वो खान हुई जेरज, इसको जरायुज मानो एक चरम, तो गाय की भी जहर होती है, भैंस की जहर होती है, बकरी की जहर होती है, भेड़ की जहर होती है, ये ग्रोज होते हैं उनकी भी जहर होती है, कुत्तों की होती है, शोर की होती है, सबका जेरज है, ये जेरज खान है, ये जेरज खान है। एक है अंडज खान, अंडा पैदा होता है, अंडे में फिर जीव पैदा होता है, बस अंडा फूट कर निकलता है, तो वे अंडज होते हैं। ये पक्षी जितने अंडज हैं, सांप है, बिच्छू है, सांप है, गोयला है, ये छिपकली आपके जो बाहर गृह गोधा जो कहते हैं बिशोरा, इसको ये भी अंडज है, अंडा होता है इसका, अंडे से फिर निकल दो जीव बनता है। जंगल में जैसे क्रिकेट आती है, गिलहरी है, सबका अंडा होता है, अंडज है। तो ये अंडा से पैदा होने वाली एक खान, एक जेर से पैदा होने जेर, एक अंडज खान होती है, एक श्वेदज खान होती है, चातुर्मास में वर्षा होती है, गर्मी होती है, उससे पैदा होते हैं अड़िया पैदा है, अड़िया भाई जू होती है, लीक होती है, छोटी छोटी लीखा होती है, बड़ी बड़ी जू होती है, छपे वाली महीन महीन जीव होते हैं, वे श्वेदज कहलाते हैं, पसीने से पैदा होते हैं। चातुर्मास में जब वर्षा बरसती है और वर्षा वर्ष गर्मी पैदा होती है, उनसे पैदा होते हैं, तो वो पसीना ही है, पृथ्वी का पसीना है, मनुष्य का पसीना है, चुमाद ये श्वेदज कहलाते हैं, श्वेद से पैदा, पसीने से पैदा होने वाले। और ये उद्भिज है, जो वृक्ष है, पौधे है, साग है, अन्न है, ये उद्भज जीव है, ये चार खानी है, जेरज है, अंडज है, और श्वेदज है, और उद्भिज है, ऊपर को भी ऐसे निकलने वाले, ऊपर को भी ऐसे निकलते हैं, ये अंडा नहीं है, जेर भी नहीं है, श्वेदज भी नहीं है, ये चार खान है। जैसे आप बताए सोने की खान, सोने की खान, ये खान होती है, अपने मुड की खान है, या पीली की खान है, ऐसे कहते हैं कोयलों की खान है, या एक खान चार तरह की है। तो ऐसे चार जगह होते हैं, अब वे चार जगह के जीव होते हैं, उनके रहने का स्थान अलग अलग है। एक पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी के ऊपर रहने वाले, एक आकाश में रहने वाले और एक पानी में रहने वाले। तो ये चार तीन जगह रहने वाले हैं, जल सर थल सर नभ सर नाना, जल सर और थल सर और नभ सर। जल में जंतु होते हैं, मछली है, मेंढक है और गो है, मगरमच्छ है और कछुआ है, ऐसे बहुत जल के जंतु हैं। मछलियों कई तरह की होती है, ये सब मछली होने के जलचर कहलाते हैं, जल में रहने वाले जलचर। और अपने लोग ये जितने ये है थलचर, थल में रहने वाले, पृथ्वी के ऊपर रहने वाले वो थलचर। और कई ऐसे है आकाश में रहते हैं, आकाश में घूमते हैं, नीचे आते नहीं, ऊपर ही। मैं नभचर कहता था, आकाश में चढ़ने वाले, बिचरने बड़े बड़े हुए होते हैं। पक्षी भी, पक्षियों में बड़े बलवान पक्षी होता है, वो होता है हाथी को भी ले जाते हैं उठा करके और वो खा जाते हैं, ऐसे पक्षी होते हैं। वो भर पक्षी, अनर पक्षी, अनर पक्षी आकाश में रहते अनर पक्षी होता है, उसे ऊंचा भर्ण पक्षी होता है। वो अनर पक्षी एक हाथी को ले जाओ, भर्ण पक्षी देवते आते हैं, आते हैं शेख ले जाने, उस पक्षी को ले जाता है, ऐसे होते हैं। उनमें भी अंडस बताया है, वो अंडा देते हैं, वो नीचे आते आते फूट बीच में निकल जाए, बीच में पक्षी हो जाता है, उड़ जाता है। इस तरह से बताया तो वे नवचर होते हैं, आकाश में चलने वाले। हम लोग छलतर है और पृथ्वी जल में रहने वाले जलचर है, जलचर थलचर नवचर नाना, जो जग जीव जीव जहाना, मति कीर्ति गति भूति बलाई, जब जहाँ चंद्र जहाँ जय पाई, शोर जाने वो सत्संग प्रभाव, वो सत्संग से मिलता है सब। कोई जलचर थलचर उद्धार सत्संग से होता है, ऐसा गोस्वामी जी महाराज ने कहा है। तो बताया कि जड़ चेतन दो बताए, जड़ चेतन दोनों की चार खानी बताई, चार खानी बता रहने वाला कहता है, कोई जलसर है, कोई थलसर है, कोई नभसर है, ऐसे जगह बताई। इनमें जितने जीव है, अब इनमें जलसर नभसर आकाश में, आकाश में पुरिया है अलग अलग, उन पुरिया में रहने वाले देवता है, गंधर्व है और किन्नर है, ऐसे अनेक उनकी भी जातियां है, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, ब्रह्म राक्षस है, राक्षस है, ये जोड़ी सभी आकाश में रहने वाले, आकाश में स्थान इनमें रहने वाले जोड़ियां होती है। तो ऐसे जोड़ियां सब जीव है, ये सब जीव कहलाते हैं। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अपने प्रकरण पर आ जाते हैं, ये सब जीव अविनाशी है, परमात्मा का अंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुखराजी, चेतन है, शुद्ध है, मल रहित है और सहज सुख स्वरूप है। जीव का सहज स्वरूप सुख है, आनंद रूप है। सो माया बस भय गुसाई, माया के बस में हो गया इस बार दुख पाता है, माया से ऊंचा उठ जाए तो हो जाए प्राप्ति। माया से ऊंचा उठने के लिए लोक निष्ठा है, सांख्य योग और कर्मयोग, अलौकिक निष्ठा भगवान के शरण हो जाए, शरण में। तो शरणागति को सबसे मुख्य बताया, सर्वगुह्यतम भोज सुनु में परम वचन। वो सर्वगुह्यतम है, सबसे गोपनीय बात है, वो है शरणागति भगवान की। शरणागत होने पर उसको कुछ करना नहीं पड़ता। अब शरणागत में हम शरण हो जाए और भगवान शरण स्वीकार करे, ये दो बात होती है। हम शरण हो जाए भगवान स्वीकार न करें तो क्या हो, जैसे किसी शेठ के कोई गोद चला जाए तो वो गोद चला जाए, शेठ स्वीकार कर ले तब पूर्ण होता है। ऐसे कोई कह दे बाजार में जाके गोद हूँ तो शेठ कह नहीं, क्या मैं कहता हूँ कोई नहीं मानेगा विचार नहीं। और शेठ कह रहे हमारे गोद नहीं, हमारे मुनीम है ये, तो हजारों लाखों रूपया बाजार से मिल जाएगा उस शेठ के नाम पर। इस तरह से जो भगवान का हो जाता है उसका दर्जा बड़ा ऊंचा हो जाता है। वो चाहे जैसे उसी साथ सब जगह चलती है, क्योंकि परमात्मा का हो गया वो, तो परमात्मा के तो सब है ही। ईश्वर अंश जीव विनाशी और ममई वंशो जीव लोग, अंश परमात्मा का है, परंतु ये परमात्मा को भूलकर माया वश में हो गया, ये माया वश में स्थावर जंगम हो गए, होते रह गए और उसमें भी चार खानी हो गई, ये सब जीव हो गए। तो बात अपनी चल रही थी कि सबसे बढ़िया भगवान ने शरणागति को बताया है, वो दो निष्ठा में नहीं है, सांख निष्ठा और योग निष्ठा में नहीं है, दो निष्ठा से अलग है। इस वास्ते लोक में बताया, लोक में क्या बंद और मोक्ष दोनों लोक है, बंद भी लोग है अलग लोग ही है, क्योंकि कर्मानुबंध ही नहीं मनुष्य लोग है, मनुष्य लोग में कर्मानुबंध बांधते बनते हैं। क्षिप्रम ही मानुष हो गए लोग सिद्ध होते कर्म जा, जो सकाम भाव से कर्म करते हैं वो कर्मजन्य सिद्धि इस लोक में जल्दी होती है। तो कर्म फल भोगने के लिए भी ये लोकी है वे, और फल भोग से ऊंचे और मुक्ति करते हैं वे भी दोनों ही मुक्ति बनने वाले वे सभी लोक में है ऐसा। तो फल भोग में चलने वाले वो कांक्षत कर्म नाम सिद्धि जनता ये देवता क्षिप्र में मानुष लोक सिद्धिर होते उसमें लोक शब्द आया है। तो शरण होना ये अलौकिक तत्व तो है, भगवान है उसे भगवान के चरणों के शरण हो जाना ये इतनी बढ़िया चीज है कि सबसे स्वतंत्र है और सबसे बढ़िया है। वह तीन तो लोग होते हैं ज्ञातम दृष्टुम प्रवेशुम, चार तीन बात है। तो भक्ति में ये तीन बात होती है, ज्ञान में दो बात होती है, ज्ञान में तत्व मान तत्व तो ज्ञातवा विष्टे तदनंतरम मानु ज्ञान होना परमात्मा प्रवेश होना, परमात्मा साथ एक हो रहा है ज्ञान योग की बात है। और भक्ति योग की बात बताई तो भक्ति योग से तीन बात होती है, ज्ञातुम दृष्टुम प्रवेशुम च, ये तीन बात भक्ति से। भक्ति में दर्शन होते हैं भगवान के, ज्ञान योग में दर्शन नहीं, तत्व ज्ञान हो जाता है परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। और भक्ति योग में भगवान के दर्शन भी होते हैं और ज्ञातुम में और ज्ञातुम ज्ञान भी होता है और प्रवेश भी होता है। तो उपनिषद आदि में विशेष करके ज्ञान होकर प्रवेश हो जाए ये बात मुख्य आती है ज्ञान के विषय में। भक्ति के विषय में एक दर्शनों की बात विशेष आती है, भगवान ईश्वर के दर्शन भी हो जाते हैं, तत्व ज्ञान भी हो जाते हैं, प्राप्ति भी हो जाती है। वो ज्ञान भगवान देते हैं, मत चित्ता मदगत प्राण बोध यंत्र परस्परम कथयंत्र सम्मान नित्यम तुष्यंति च रमंति च तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाभयान्ति ते, मैं बुद्धि योग देता हूँ तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान तम नाशयम आत्म भावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। तो ज्ञान भी भगवान देते हैं, बुद्धि योग भी देते हैं, बुद्धि योग कर्म योग है, ज्ञान योग, ज्ञान योग है, दो निष्ठा है, वो भगवान देते हैं, उसको लेना नहीं पड़ता, उसको नहीं करना पड़ता, तो भगवान के चरणों के शरण हो जाता है। सुख अनुभव ही ये अलौकिक सुख अनुभव करते हैं भगवान की चर्चा करते हुए, तो अलौकिक अनुभव अलौकिक आनंद लेते हैं। ये संसार में जो भोगों का आनंद है और जो मुक्ति का आनंद है ये तो दोनों लेते हैं, दोनों निष्ठाओं है, पर वो अलौकिक अनुभव करते हैं। मुनि और भगवान परस्पर नमः, एक वो नमस्कार भगवान को करते हैं, भगवान नमस्कार उनको करते हैं। तो भगवान कहते हैं ब्राह्मण ऋषि उनसे नमस्कार, और ऋषि करते हैं भगवान से नमस्कार। वचन अलौकिक मनुष्य सुख अनुभव ही अलौकिक सुख का अनुभव करते हैं भक्ति में। तो ये भगवान के भक्ति के साथ जो भक्तों का है ये संबंध भी लोगों के है, अलौकिक है, विलक्षण है। तो वो भक्ति क्या है, उस भक्ति में कई तरह की बात है, उसमें नवदा भक्ति है और ये परा भक्ति है, दो तरह की भक्ति के भेद है। नवदा वे श्रणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये नौ प्रकार की भक्ति। ये साधन भक्ति है, ये साधन आत्मनिवेदन शरण होने के बाद भरवा के सब कुछ निवेदन करने के बाद फिर परा भक्ति भक्ति है, जिसमें भगवान ने कहा है ब्रह्म भूत है प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती समस्त सर्वेश भूतेषु मद भक्ति लिप्ते पराम, परा भक्ति है वो साध्य है, और श्रवण आदि की नवधि भक्ति है ये साधन भक्ति है। तो साधन भक्ति साध्य भक्ति दो तरह की होती है। तो उनमें शरण होने की बात बड़ी मुख्य बताई है, भगवान के चरणों के शरण हो जाना, हे नाथ मैं आपका हूँ, तो उसके लिए फिर करना कुछ नहीं पड़ता। जैसे आपके घर की कन्या उसको आप ब्याह देते हो, जब पति उसको स्वीकार कर लेता है तो वो कन्यादान कर दे, माँ बाप कन्यादान कर देते हैं ब्राह्मण की अग्नि की साक्षी में, ब्राह्मण मंत्र उच्चारण करता है अग्नि की साक्षी में, जैसे राम जी की सुग्रीव साथ मित्रता अग्नि साक्षी दी हुआ अग्नि की साक्षी में मित्रता हो जाए, तो ऐसे ब्याह होता है तो अग्नि की साक्षी में दोनों पाणी ग्रहण होता है। तो उस पाणी ग्रहण करने से लड़की के खुद की चिंता कुछ नहीं आती, और केवल उसकी सेवा करना, पति प्रता रहे पति के पासा, यू साहेब के टिगरे दासा। तो भगवान का समझ जुड़ गया, अब उसे खाने का पीने का रहने का प्रबंध पति करो। वो तो पति क्या है, जैसे काम करा पति व्रत है, वो एक अपना पति और किसी को नहीं, ऐसे अनन्य भाव से ऐसे जीव है जो परमात्मा को अनन्य भाव से कह रहे। अब भगवान की मर्जी है जाने को, जहाँ रखेगा राम धीर वहां रहेंगे दास, उसको कोई आग्रह नहीं है, ना बंधन का है ना मुक्ति है, तो बंधन मुक्ति वहां है ही नहीं। मोक्ष होता है और प्रेम होता है, तो प्रेम को अलौकिक माना है ज्ञान की अपेक्षा। ज्ञान एक है तत्व को जानना, संसार के तत्व को जान लेता है, चेतन तत्व को जान लेता है, अध्यात्म तत्व को ठीक ज्ञान हो जाता है, ज्ञान आदि तो कैवल्यम कैवल्य पद प्राप्त हो जाता है ज्ञान से। तो कैवल्य पद की प्राप्ति के लिए ज्ञान बताया है। तो ज्ञान को प्राप्त हो जाए तो पहले भोगों की प्राप्ति होती है, फिर मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो कर्म योग और ज्ञान योग से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यद सांख्य प्राप्त स्थानम तक योग ही रवि गे, तो सांख्य योग योग दर्ज रह जाता है, वो योग योग ही है। इस वास्ते दोनों एक कहा गया, लोग नष्ट यहाँ भी दो बताया गया, एक मत्यास्त्र सम्यक वो भी और बिंद थे फलम, ज्ञान योग में हो जा चाहे कर्म योग में सुधर, दोनों का फल एक मिलता है। ये लौकिक साधना है, और भक्ति की साधना है वो अलौकिक साधना है। अलौकिक साधना उसमें भगवान ने कहा है ये सातवें अध्याय से बारहवें अध्याय तक भक्ति की प्रधानता है, पहले अध्याय से छह अध्याय तक ये कर्मयोग की प्रधानता है, और तेरह से अठारह तक ज्ञान योग की प्रधानता है, उनमें भक्ति योग की प्रधानता विशेष है। अंतिम षटक में ज्ञान का वर्णन है, ज्ञान निष्ठा होते हुए ज्ञान का वर्णन ज्यादा नहीं है, उनसे पहले षटक में कर्मयोग का ज्यादा वर्णन है, और मध्यम षटक में भक्ति योग का बहुत ज्यादा वर्णन है। तो ये बात क्यों चली कि पहले योगी की बात कही, फिर योग में चलित मना हो जाए, अंत में भगवान याद न रहे, तो फिर योग भ्रष्ट होता है। तो कर्ण सापेक्ष साधन है, ध्यान है कर्ण सापेक्ष, और कर्म योग भक्ति योग कर्ण निरपेक्ष साधन है। कर्ण निरपेक्ष तो ये कर्ण सापेक्ष, ये झंझट हो जाएगी, इस बात ज्यादा नहीं छेड़ता हूँ मैं, ये दो निष्ठा है। अब वो कर्ण निरपेक्ष साधन है तो भगवान के साथ सीधा ही संबंध होता है भक्त का, अंतःकरण इंद्रिया आदि शरीर की कोई जरूरत नहीं है, और नहीं तो शरीर इनकी जरूरत रहेगी, इनकी जरूरत रहेगी तो कर्ण सापेक्ष होता है, या स्वतंत्र संबंध होता है वो कर्ण निरपेक्ष होता है। कर्म योग में कर्म सापेक्ष है या योग निरपेक्ष है, कर्ण सापेक्ष है कर्म और योग है निरपेक्ष। कर्म योग के दो भेद है, कर्म और एक योग। योग नहीं हो तो कर्म जन्म मरण देने वाला होता है, योग होने से परमात्मा से संबंध हो जाता है, तो संसार के साथ संबंध नहीं रहता, परमात्मा के साथ ही संबंध रहता है, वो ज्ञान योग होता है। कर्म योग में ऐसे होता है, कर्म योग में क्या होता है, कर्म योग में जड़ती की प्रधानता है, तो त्याग मुख्य क्या है, जड़ता का त्याग मुख्य है, जड़ता के त्याग मुख्य से कर्म योग होता है, और चेतन के स्वयं के विचार से होता है, चेतन में ही श्रवण मन देशार्थ ये सांख्य योग हो जाता है। दो भेद है, मन चेतन की प्रधानता लेकर सांख्य योग है, शरीर की प्रधानता लेकर के कर्म योग है, और अन्य है वो परमात्मा को लेकर के वो भक्ति योग है, ऐसे योगों का विभाग बताया गया है। तो भक्ति योग की बात मैं कह रहा था तो विचार अभी क्या सुना मैं, तो मन में आई शरणागति की बात सुनाओ, ये तो आपने छेड़ दी नहीं, इस बात बीच में कई बातें कर दी, बेचारी भक्तियों का कहने का था, इसमें आपके और बोल दो और बता दूंगा वही बातें। गीता में लिखी, गीता में बहुत विचित्र विचित्र बातें लिखी है, अलौकिक अलौकिक बातें बताया, विचित्र बातें, जो अभ्यास करो नया अर्थ मिले, नई नई बातें मिलती है। तो उसमें सबसे बढ़िया भगवान ने शरणागति को बताया है। आरंभ हुआ तो साधिमान पाम प्रपन्नम शरणागति से आरंभ हुआ, अर माम एकम शरणम, समाप्ति शरण में हुई, तो बीच में समाप्त हो पहले ही कह देगा हो तो गए मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो जो शरणागति को अर्जुन ने स्वीकार नहीं किया, उसका त्याग कर दिया, तो भगवान हंसे मुस्कुराए, प्रहसन नहीं पाता, हंसते हुए बोले क्या करता है, बचपन करता है, आपके शरण शिक्षा दीजिए तो जिद करूंगा नहीं, तो हर हमारे चलाना नहीं, मेरी खेती मेरी करानी नहीं है, युद्ध कराना है। इस वास्ते वो भगवान ने जो योद्ध ना योद्ध से कह दिया ना, वो भगवान को अच्छा नहीं लगा। शरण होने के बाद ना योद्ध से कहना क्या अधिकार, अब शरण हो गए महाराज ये करूंगा ये नहीं करूंगा, अपनी बात नहीं रहती। वहां तो आपके शरण होगा क्या करूंगा, इसका मेरे को पता नहीं, क्या आप जाने। असली शिष्य होता है, असली बेटा होता है, वो ये नहीं कह सकता कल मैं क्या करूंगा, पूछे क्या करेगा तो पता नहीं, क्यों कल क्या हुक्म देंगे पिताजी। चलो पूछे अभी कल गुरु जी क्या हुक्म देंगे, मेरे को क्या पता क्या करूंगा कल, तो कह जैसे करूंगा, यही हजों ने कहा करी से वचन, तो आप कहो जैसे करूंगा महाराज, तो हमारा तो करना है ही नहीं, हमारे पर रहा ही नहीं, कहते मेरी शरण हो जाए बस हो गया शरण, नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात व्याचुत संतोष विगत संदेह करी से वचनम, तो मालिक के काम करता है तो उनकी खुद ही कोई हेकड़ी नहीं रहती, मैं ये करूंगा ये नहीं करूंगा सर। ठाकुर जी कराएंगे वो करेंगे, जहाँ रखेंगे राम जी वहां रहेंगे दास, हमारे कुछ है ही नहीं, हमारे पास जिम्मेवारी ही नहीं है, जैसे पति प्रथा के लिए अपनी जिम्मेवारी वही नहीं है, पति का काम करना है, पति के संबंध से सास है ससुर है देवर है जेठ है ननद है जो कुछ है पति के संबंध से है, स्वतंत्र संबंध किसी के साथ नहीं। इस बार सीता जी वनवास में चले गई, सासू ने बहुत कहा, ससुर ने भी कहा, महाराज दशरथ जी तो यहाँ तक कहते हैं कि ये जनक राजपुत्री अगर रह जाए तो मेरे प्राण रह जाएंगे, नहीं तो प्राण चले जाएंगे, एक जनक पर राजपुत्री रहे, मैं सुन मेरा रामलला ही है, रामलला का ही अंग है, स्त्री पुरुष दोनों मिलकर एक गृहस्थ होते हैं तो ये प्राण रह सकते हैं। पर सीता जी नहीं माना, सीता जी कहते मैं तो जैसे कोई छाया होती है, वो छाया पुरुष को छोड़कर कहाँ जाएगी, प्रभा को जाएगी, भानु ब्याई शरीर को सूरज को छोड़ करके प्रभा है वो पति अरदास रही है, कहाँ चंदनी चंद चल जाएगी, चंद्रमा को छोड़ चांदी कहाँ जाएगी, तो उसी की रहती है, इस वास्ते मेरेगा तेरा नहीं होता, राम जी के साथ ही चले गई, तो पतिव्रता होती है और पति के संबंध सब गई, ऐसे भगवान के शरण होने वाले भगवान से संबंध रखने संपूर्ण जीवों की सेवा करते हैं, जितने जीव सब कुछ पहुंचे आरम्भ पहुंचावे, अपने स्वार्थ का अभिमान का त्याग करके समान रूप से संपूर्ण जीवों की सेवा करे, किस नाते भगवान के नाते, जैसे पतिव्रता पति के नाते देवर जेठ सास ससुर ननंद इनके सबकी सेवा करती है, कोई भिक्षा के लिए आता है साधु तो भिक्षा वाले से कोई नया संबंध नहीं, गृहस्थ का धर्म है पति का धर्म, ईश्वर भिक्षा दे देती है, कुछ काम पति जो कपड़ा पहरे वो पति के संबंध से ही, पति यहाँ पर है तो वो श्रृंगार और तरह का होता है, पति दूर चले जाए तो उसका उतना श्रृंगार नहीं होता, साधारण स्वागत के चिन्ह रहते हैं करती नहीं है, अब वो जो बिंदी लगाती है वो पति के संबंध से, पति नहीं हो तो कुमकुम बिंदी भी नहीं होती, या मांग भरती है वो पति के संबंध से, अगर पति नहीं है तो वहाँ अभी मांग कैसे भरे, भी पति तो यहाँ नहीं है, विवाह होती है तो मांग नहीं भरती, फिर कैसे भरे, विधवा होगी वह तो उसका श्रृंगार लड़की का और होता है, सुहागन का और होता है, विधवाओं का और होता है, पति प्राप्ति नहीं हुआ तब तो कुंवारी कन्या है, संबंध हो गया तब वह सुहागन हो जाती है, पति शांत हो जाए तो विधवा हो जाती है, विधवा धव नाम सुहाग का है, माधव माधव नाम है ना, माँ नाम लक्ष्मी, इंद्रिया लोक माता माँ क्षीरोध तनया रमा, माँ नाम लक्ष्मी का, माँ माँ माँ लक्ष्मी का नाम है, माँ जैसे लक्ष्मी नाम है, श्री है हरिप्रिया ये नाम है, जैसे लक्ष्मी नाम माँ है, तो माँ का दुधव नाम सुहाग उसका नाम माधव, तो सुहाग का नाम माधव होता है, माधव है, इस तरह से ये क्या है, ये सुहागन है, सधवा है, सधवा दौपति सही थे सधवा, तो नहीं हो तो विधवा, धव नहीं रहा पति नहीं रहा सब विधवा, तो धव रहे तो सधवा, वो माँ धव है माँ का पति माधव है, तो पति को लेकर के इनकी संज्ञा है, पहले कन्या संज्ञा होती है उसकी, कन्या संज्ञा होती है स्त्री संज्ञा नहीं होती, स्त्री संज्ञा होती है जब वो बड़ी हो जाती है तब स्त्री संज्ञा होती है, जिसमें शुक्र शोणित रज वीर इकट्ठा होकर पुत्र पैदा हो, ऐसी अवस्था होने से वो स्त्री संज्ञा होती है। उससे पहले स्त्री संज्ञा नहीं है, बालक है। तो जो बालक पैदा नहीं होता उसकी स्त्री संज्ञा नहीं होती, उसको क्या कहे, हिजड़ा कहे है क्या कहे, नाम याद नहीं हमें। जो सुहागन होती हुई भी बच्चे पैदा नहीं करती, स्त्री कैसे है, स्त्री तो है नहीं, वो उसके बालक होता ही नहीं, वो रजवीर का शिक्षा होता ही नहीं, तो वो ऐसी हो जाती है। उसके ये रुद्रदर्शन भी नहीं होता, जो ऑपरेशन करा लेती है उसके मासिक धर्म नहीं होता। क्यों नहीं, मासिक धर्म क्या है, इसको पुष्प बताया है, रज रज बताया है और इसको पुष्प कहा है। जैसे कोई फल आता है तो फल फूल आता है, फूल के पीछे फल लगता है। जैसे स्त्री के रज आता है उसके बाद गर्भ रहती है, यार वो थैली निकाल दी फिर रज नहीं होता, क्योंकि उसको फूल घर से आए, फल आने वाला है ही नहीं तो फूल घर से आवे। इसको पुष्पवती कहो, रजस्वला कह दो, पुष्पवती कह दो, ऐसा उसका नाम है। अरे वो फल खाता ही, बच्चा पैदा होगा ही नहीं, उसके कभी होगा ही नहीं, तो उसके रुद्रदर्शन भी नहीं होता, मासिक धर्म भी नहीं होता। तो वो जब तक बच्चे की थैली रहती है तभी तक मासिक धर्म रहता है, तो थैली निकाल दो फिर कुछ नहीं होता, है जो ही रहती है वो। तो उसे नाम स्त्री नहीं कह सकते, हम क्या कहें ये तो हमें पता नहीं है भाई, उसका नाम क्या कहें। विधवा कह देते, सधवा कह देते, पर बच्ची के बच्चा दानी निकाल दी उसको क्या कहें, इंदिरा कह दो और क्या कहे, कोई नाम हमें याद नहीं है उसका, शास्त्र कोई नाम नहीं, उसे पता नहीं। आप लोगों को याद हो तो बता देना, वैसे कहने लग जाऊंगा, आप कृष्ण लोग जानते हो तो मेरे को बता देना, कहने लग जाएंगे, वैसे कह देंगे। हम तो भाई साधु है, हमारे को पता नहीं, इस बात हम लोग कहते हैं। हमारे जो पुस्तकों से जो हमारी पढ़ाई होती है उसे आपको बता देते हैं। अब क्या उनको क्या कहें, उसको जिसके गर्भ पैदा नहीं होता, गर्भ धारण नहीं होता, और पुरुष को पुरुष कहे जो गर्भ स्थापन कर सके, स्त्री है जो गर्भ धारण कर सके, ये सामर्थ्य होती है, तब वो स्त्री पुरुष होते हैं। तब वो पुरुष उसकी नसबंदी हो गई तो उसको क्या कहे, इंदिरा ही कहे और क्या कहे, दोनों नाम, स्त्री है तो इंदिरा है, पुरुष है तो इंदिरा, न पुरुष है। इसके सिवा दूसरा नाम हमें मिला नहीं है, आपको बताओ दो नाम, हमें पता लग जाएगा, वैसा कहने लग जाएगा हमें। हमें तो भाई शास्त्रों से आप सब जो शिक्षा मिलती है उसके अनुसार हम कहते हैं, हमारे घर की बात तो है नहीं, इस वास्ते आप जिसे को देख कर दे। तो स्त्री नाम उसका नहीं होता, जो गर्भ धारण नहीं कर सकती वो स्त्री नहीं, और गर्भ स्थापन करे वो पुरुष नहीं, ये स्त्री पुरुष से दोनों से ही अलग है। भाई ने कहा कि पहले तो बर्द संसार होते थे, आज के लोग संसार हुए, पुरुष संसार हुए। राम राम राम राम राम राम राम, ये बात है भाई, अब क्या बतावा। तो वास्तव में शरणागति की बात बता रहा था, बीच में बातें आ गई, तो भगवान के चरणों के शरण हो जाना, ये बात असली है, सुगम रास्ता है, बढ़िया रास्ता है। सब जिम्मेवारी भगवान पर, बालक की जिम्मेवारी माँ पर, स्त्री की जिम्मेवारी पति पर। पति वही ब्याह करता है जो कि अपने स्त्री बच्चों का पालन कर सके, नहीं तो ब्याह करने का अधिकार नहीं है। ब्याह करने का अधिकार मैं तो ब्याह करके, कोई छोरा छोरी आते हैं ना ब्याह करके, तो एक कहानी कहा करता हूँ, आपको भी सुना दूं। ब्याह करके आते हैं भाई, वो तुम्हारे पर जिम्मेवारी आ गई, अब जिम्मेवारी आ गई, पहले इतनी जिम्मेवारी नहीं थी, पहले दो पगा था, अब चौ पगा हो गए जी, हस्ती में दोनों मिल गए। जब छह पगार आठ पर कही हो जाएगी, छोरा छोरी छी हो जाएगी, तो उन्हों कहता हूँ देखो मैं कहानी सुनी है और बता देता हूँ, आपको सुना दू, आज सुनाई हुई होगा, हमारे पास नई बात कहाँ से ला, हम तो अपने सुनी हुई कही हुई पढ़ी हुई बातें सुना देते हैं। जैसे डाकिया आता है तो कार्ड देता था, लिफाफा देता था, किसी को रुपया देता था तो घर से देता आएगा, आपके नाम से आया, कार्ड दे दिया, लिफाफा दे दिया, रुपया दे दिया, रुपया ले लो। ऐसे हम तो शास्त्रों में आती है, डाक बांट देते हैं, आपको क्या देते हैं, ऐसी ऐसी बात है। हमारे पास क्या है, बाबा जी की जात कुछ नहीं अपने पास, अपने पास क्या कहना है। तो एक लड़का था सेठानी का, तो उसको ब्याह किया तो सेठ गुजर गए थे, माँ थी, माँ ने बेटे को ब्याह करा दिया। ब्याह कर दिया उसके बाद जब वो भोजन करने को आवे तो माँ कहते बेटा ये ठंडी रोटी खा लो, लड़का कहते है गर्मा गर्म साग रोटी सब गर्मा गर्म दे रही है माँ, और माँ कहती बेटा ठंडी रोटी खा लो। समझ में नहीं आई ठंडी रोटी कैसे कहती है माँ, तो गर्म रोटी तो गर्म गर्म देती है। एक दिन माँ के कोई काम हो गया बाहर गई तो कह गई छोड़ा हवे तो भोजन करा देना और कह देना की ठंडी रोटी खा लो। तो उसने पड़ोस कह दिया ठंडी रोटी खा लो, वो चिड़ गया कि माँ तो कहती कहती ये भी सीख गई ठंडी रोटी खा लो, बता ठंडी रोटी कैसे, अभी तेने ताजी बनाई है साग रोटी गर्मा गर्म ठंडी रोटी कैसे हुई। कैसा आपकी माँ कहती मैं कहता हूँ इसमें नहीं खाएगा। माँ ही पूछ रहे सोरो जी मिले हो भोजन करा दियोगे नहीं, कि चिड़ गए किस बात से, मैंने कहा ठंडी रोटी खा लो तो कि ठंडी कैसे हुई, तो मैं तो कुछ कह नहीं सकती कैसे कहूँ मैं कि ठंडी से कैसे है ये तो ताजी बने बड़े गर्मा गर्म रोटी है ठंडी रोटी खा लो तो सीख गए से। अरे जी मैंने तुम भोजन नहीं किया, भोजन कहेगा माँ आप तो कहती है अभी सीख गई कहते ठंडी रोटी खा लो। तो बात तो भाई सच्ची है, माँ कह ठंडी सच्ची है, माँ सच्ची बात कैसे है बताओ, सच्ची कैसे है गर्म गर्म रोटी दे रही ठंडी रोटी खा लो, ये झूठ बोलती हो ऐसे कहते हो। तो बेटा गर्म रोटी कौन सी होती है, जो ताजी बनाई हुई होती है वो गर्म होती है, यार शाम को हो जाए तो ठंडी हो जाए, दूसरे दिन ठंडी रोटी हो जाए, पुरानी रोटी होती है वो ठंडी होती है, ताजी रोटी बनी हुई गर्म गर्म रोटी है तो ताजी है ताजी नहीं है। तो बाप की कमाई खाते हो अभी वह है ठंडी रोटी, तुम कमा कर लाओगे वो गर्मा गर्म रसोई होगी, तो बाप की कमाई खाते ठंडी रोटी है बेटा, ताजी रोटी कहा ये तो ठंडी रोटी खाना है। तो ब्याह तभी करना चाहिए ठंडी रोटी नहीं खाएगा, तो ब्याह करना चाहिए नहीं तो ब्याह क्यों करे, ठंडी रोटी खाओ बेटा मौज से, कोई अर्थ नहीं, बाप की कमाई है आपकी कमाई लाकर रसोई बनावे तब ताजी रसोई, तुरंत की रोज बोली बड़ी हुई तो ताजी रसोई नहीं ठंडी रोटी है। राम जी ने ब्याह किया और उस जंगल में गए वहां रावण ले गया, तो राम जी भरत जी को भी तो समाचार कर सकते थे कि भाई मेरे को स्त्री लोग ले गए हैं तो तुम आओ, किसी रावण में मैंने नहीं देखा कि जिसमें भरत जी को खबर करी, वाल्मीकि रामायण में खबर को लगी जब हनुमान जी संजीवनी लाए तब पता लगा, तो भरत जी ने सेना तैयार की कि भाई रावण से लड़ना है, पर राम जी आ गए सही थी लड़ाई का काम पड़ा ही नहीं, पर राम जी ने नहीं कहा, राम जी ने सहायता कब ली, गज सुग्रीव की स्त्री दिला दी फिर उस सहायता ली, अब मेरी स्त्री दिलाओ तुम, तुम्हारी दवा मैं दिला दी, ये वह दोनों की मित्रता कब होती है, योर ही समम मित्रम योर ही समम कुलम, तो योर में ते विवास से मैं तो पुष्ट विपुष्ट हो, आपस में मित्रता होती है तो बरोबर बनने से होती है ना। तो रावण ले गयो राम जी लुगाई, बाली ले सुग्रीव लुगाई, दोनों एक मास नहीं मिल गया जब मित्रता होगी समझे आपस में रहेगी। सुग्रीव ने कहा कि सभी बात करियो सेवकाई, जय विदय मिले जानकी आई, जैसे जानकी मिल जाए मैं सेवा करूंगा, क्यों मेरी स्त्री मिल गई। राम जी बड़े कुपित हो गए कि रुद्र ने सुग्रीव सुधी मोरी बिचारी पावा राज कोष पुर नारी चार चीज दे दी, भगवान की मर्जी एक ही स्त्री दिलाना और कुछ नहीं, ना राज्य है ना खजाना है ना कोई राज कोष ना खजाना है यार पुर जमीन हुई, तो चार चीज मिली, चार चीज देकर राम जी ने एक चीज के लिए सहायता ली, स्त्री प्राप्त करने के लिए तुम सहायता करो। राम जी कहते मैं सभी बात करी हूँ सेवकाई, यही विदय मिले राम जानकी आई, तुम सब विधि सेवा जानकी मिले करते मैं करता हूँ, सदा सोच त्याग बल मोरे सब विधि घटो काज मैं तोरे, लोकार परलोक राव कल्याण का सब विधि काम मैं करूंगा तुम्हारा, तुम तो एक चीज सहायता करो, अभी तो मैं चार दे रही है तुम देख रहोगे और फिर मरने के बाद मुक्ति तुम दे रहा है मैं मुक्ति दूंगा, ये सब काम करूंगा तेरा, सभी बात कर रहे हो सेवकाई, तो भगवान की शरण हो गया ना, कहते महाराज आपका हूँ मैं तो भगवान क्या मैं करूंगा सभी, उसको बह मरेगा बाली बड़ा भारी बलवान है कैसे मरेगा, तो एक बार से पांच तार हुई, फिर दिया चार तार के थे तो सात तार भेज दिया एक बार से, तो बारी ऐसी पड़ती थी तो विश्वास आया। सुग्रीव विश्वास नहीं आया कैसे करेंगे, तब विश्वास आया भाई को न मार देंगे। इस तरह की बात है महाराज, तो शरण हुआ ये भगवान के चरणों में शरण हुआ। शरण तो हुआ पर हुआ राज्य कोष पुर नारी के लिए, तो भी शरण हो जाओ, कोई चीज भी चाहिए तो शरण हो जाओ। इस बात रामायण में आया है, भागवत में आया है, अकामा सर्व काम होगा मोक्ष उदार दी तीव्र भक्ति योगी न चेत पुरुषम परम। भक्ति करने के लिए बताया, अकाम कोई कामना नहीं तो भजन करो, भगवान का भजन करो। अकामा सर्व काम होगा के सबसे स्त्री पुत्र धन मकान घन सब चीज चाहिए, क्या करें कि सब चीज चाहिए तो राम जी का भजन करो, और कोई सब चीज नहीं दे सकता, किसी की ताकत नहीं सब चीज कैसे दे दे। अकामा कुछ कामना नहीं दिया भजन करो, कुछ कामना नहीं भजन ही करो, कि सब चीज चाहिए तो भजन करो, कि हमारे तो मुक्ति चाहिए। अकामा सर्व काम हो मोक्ष काम उदार थी मुक्ति चाहिए तो भजन करो, एक ही संजीवन मुक्ति है सबकी, सब कामना चाहे तो सब कामना ले लो, कोई कामना दे भजन करो, मुक्ति चाहो तो भजन करो, भगवान के शरण हो जाओ सब चीजें तैयार, लोग पर लोग इधर के सब कोई बाकी नहीं रहेगा। जब भगवान मिल जाए फिर बाकी क्या रहा, कौन सा श्याव शिष्य दे उसका अर्थ कौन सा प्रयोजन बाकी रह जाएगा, सब प्रयोजन सुने मिल जाएगा। तो भगवान की भक्ति से ये धन चाहो संपत्ति चाहो राज्य चाहो तो मिल जाएगा, मुक्ति चाहो तो मिल जाएगी, ज्ञान चाहो तो भगवान अज्ञान समझता हूँ हम नाश है हमें अज्ञान में नष्ट कर देता हूँ, तो भगवान अज्ञान नाश कर दे और सब कुछ दे दे। तो भगवान के चरणों के शरण होना मुख्य बात है, ये बात आज कहने की शरणागति की बात, प्रभु के चरणों के शरण हो जाओ फिर आपके लिए कोई पंचायती नहीं रहेगी, केवल भगवान के शरण हो गया। अब जो कुछ करे भगवान, भगवान सुन जाते हैं अहंत सर्व पापी भी मोक्ष हमें, अर्जुन पाप से डरता पाप है ये पाप में बात सही दसाता पाप लगेगा, भगवान कहते शुद्ध नहीं करेगा तो पाप लगेगा, अब बड़े मुश्किल हुई, करे तो अर्जुन दृष्टि में पाप न करे तो भगवान दृष्टि में पाप, तो कैसे छूटे कि सब मैं सोक्षी हूँ पाप मैं छुड़ाऊंगा, दोनों तरह से सुख दुख समय कृत बात नहीं हूँ पाप मैंने सुख दुख समग्र कर्म योग से और भक्ति योग से या ज्ञान योग से सब छूट जाएगा। ज्ञान योग में पाप हुआ ही नहीं, ऐसे तो शुद्ध है चेतन अमल शहर शुक्राशु है तो उसमें छूट जाएगा, और भक्ति योग में सर्व पापी सब पापों से मुक्त मैं कर दूंगा, तू चिंता मत कर महासुर तू चिंता करे, जो जाको शरण लियो ताकि ताकि इलाज, जिसके शरण हो गया उसकी उसको इलाज है, उल्टे चल मछली से जय हो जाते गुजरात। इस बात जो शरण लेगा भगवान, अब भगवान जाने भगवान का काम जाने, जैसे आपकी कन्या आपने ब्याह कर भेज दी, वो इतनी माँ से नहीं कहते माँ थोड़ा आटा तो दे दे मेरे को रोटी बनाऊंगी, कुछ नहीं बात, अब जो ले जाएगा वो देगा अपने क्या बात है। एक मारवाड़ी कहावत आती है, धोड़ा धाराई का भाग धनी रो, धराय तो है ना धराय, डाकू कहते हैं चोर अपने धरा कहते हैं धराय, डाकू धराय कहते हैं मारवाड़ में, तो बलद था उस बलद के धोड़ा धाड़ आई, अरे बलद धोड़ा धोड़ा ना बल का बलद का धोड़ा धाड़ आई धाड़ आगे ले जाई, तो वो अभाग धनी रो मन तो सोच रहा है जो बाहर वो खिलाई मारे कठे रो मारे क्या फर्क पड़े, अठे बैठो पड़े चारो पानी मिले है तो वो ले जाए उठे पानी चारो भेज मारे तो एक ही समान है दो ही हाथ मुद बोध मोरे, क्या धोड़ा धाड़ आई क्या भार धनी रो मारे का भाव है नहीं, तो भगवान तो भागे जी बैठो बने तो लगे तो मौज हो गई, अब धारा हो जी सोचो, तो भगवान के चरण शरण रहे जीवे तो मौज मरे तो मौज आवे तो ही मौज जावे तो ही मौज बीमार तो ही मौज स्वस्थ तो ही मौज धनी तो ही मौज निंदन तो ही मौज एक मौज ही मौज है, उसमें कोई और चीज है ही नहीं, कहाँ से आवे दूसरी चीज है ही नहीं। जब इस तरह से भगवान के चरणों के शरण होने से लोग और परलोग सब सुध जाते हैं, हमारे पर कोई जिम्मेवारी रहती नहीं, जो जाको शरण हो रही होता के ताको ताकि लाज उल्टे जर मछली से और बेहो जाते गजराज, मछली छोटी सी होती है सामने पानी से आती है ऊपर धारा पड़ती है धारा पड़ती है वो धारा धारा चल जाए मछली कि तो जोर से पानी गिर रहा है सड़कों पर, मना नहीं करता पानी, मना नहीं करता नीचे लगो तो आप दाव चोट लगी पानी रही, इतना पानी पड़ता जोर से मछली सामने चल गया। तो उन्हें जल का शरण ले लिया, ऐसे भगवान के शरण लेने पर उल्टे सुलटे सब जगह तैयार, सब दरवाजा खुल जाता है, सब गतियां मौज हो जाती, सब दर्शन लोग और लोग कोई भी बाधा नहीं रहती। इस बात से चरणों के शरण लेना है सबसे बढ़िया है। माम एकम शरण सर्व गुहतम बात भगवान ने भगवद गीता में कही है। नारायण नारायण नारायण। अब इसमें कोई बात पूछ रहा हूं तो पूछो। भक्ति शब्द रही होगी, भक्ति में शरणागति मुख्य है, भक्ति दूसरी हो नाम जप करना है, कीर्तन करना है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन श्रेणी आती है आठ प्रकार की, नौ प्रकार की भक्ति है। ऐसे भक्ति के सात्विक राजस तामस वेद भी बताए हैं, कई तरह की भक्ति बताई भगवान की। सबसे बढ़िया शरणागति है, भगवान से प्रेम करना प्रेमा भक्ति होती है, पराभक्ति होती है भगवान से की भगवान मीठा लगे।